24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Vrijdag is Mix Marathon dag. 12 uur is house in de pauzetijd. Kijk, dat zijn alvast de waarden waar je in vast kan houden toch aan het leven zo. Lekker. Richting het weekend. House in de pauze dus een uur lang. Wel de clubby edition, want hey, het is vrijdag. Zometeen ga je onder andere horen Joel Corey. Return komt eraan. Je hoort September van Earth, Wind & Fire. Uiteraard in de mix. En deze ken je vast. Origineel van Alex Codino. Watch out. Dit is The Crier en Thomas Nielsen remix bij Slam. The stars go by, away. discombobulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed. Yo, beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math. You ain't half niggas out it. My man's playing true. You forget about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Hit about it. Dan weet je dat echt alles mag, hè? Wel de remix natuurlijk. Richard Cray. Slim is Alive. Dit is House in de Pauze. Je favoriete uur op de Nederlandse radio. Natuurlijk ook tijdens de Slam Mix Marathon. Zometeen onder andere voor je. Joel Corey. EDX. Chocolate Puma. En dit is Mojo. Lady Hear Me Tonight. In de remix gedaan door Ghost Masters. rhyme. Chomp to the rhythm, chomp, chomp to the rhythm, chomp. And now I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on, let's dance, guys. Grab a girl, don't wait, make the twirl. It's your world and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, so what's up? Hands in the air, come on and say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live as I pursue this groove. Party people in the house, now move. got the keys to my Jeep, Jeep? Who got the keys? You can't. When I get down, I'ma lock a high behind my eyes in Hollywood. They're saying what you know, but who you know, you need to know someone or know no one. When I get down, I'ma lock a rolling up and roll around. I buy my lonesome, lost some years I used to know. I know my fate like bullets in a shotgun. When I get down, I'ma lock a high behind my eyes in Hollywood. They're saying what you know, but who you know, you need to know someone or know no one. When I get down, I'ma lock a rolling up and roll around. I buy my lonesome, lost some years I used to know. I know my fate like bullets in a shotgun. She loves to dream, living in and off and out of mind. In space and time, she takes a line of lies of life away. You might just say she stays to go nowhere. Midnight scenes from an old romantic movie. Usually you'll be there today. I say what's different, I can take you with me. Wondering if you wanna go there. Je weekend komt steeds dichterbij. Je bent bij Slam met de Mixmarathon. Je hoort nu een uur lang House in de pauze. Zo binnen 20 minuten hoor je wat de belangrijkste plaat wordt komende week bij Slam. Want wat wordt komende week de Grand Slam? Je hoort het zo meteen. David Guetta komt eraan met een oudje. Love Don't Let Me Go. Jongs ga je horen. La Fuente. En nu Chocolate Puma en Step Back bij Slam. Are you feeling the vibe, vibe? 'Cause I'm feeling the vibe, vibe. I got a mic and I'm ready to write. Hang tight, everybody inside, inside. We're going straight to the floor, floor. Both hands in the sky. I wanna wild out ASAP with my Henny. I'm ready to go wild for the night. Are you feeling the vibe, the vibe? 'Cause I'm feeling the vibe, vibe. I got a mic and I'm ready to write. Hang tight, everybody inside, inside. We're going straight to the floor, floor. Both hands in the sky. I wanna wild out ASAP with my Henny. I'm ready to go wild for the night. Are you feeling the vibe, the vibe? 'Cause I'm feeling the vibe. Need my own space on the floor, so step back, back, back, back, back, back. House in de pauze tijdens de Slam Mix Marathon. En het mooiste is, we doen het morgen weer. We doen het zondag weer, we doen het maandag weer. Altijd, hè? Om 12 uur House in de pauze. Grand Slam. Iedere vrijdag, zo tegen 1 uur, hoor je bij Slam wat komende week de belangrijkste plaat wordt bij Slam. Wat is de beste track van de week? Deze komt misschien uit een hoek die je niet helemaal verwacht. 15 jaar geleden brak ze namelijk door met My Heart Will Go On van Celine Dion. Dat was tijdens de lentejacht op jonge leeftijd. 15 jaar geleden, ze won toen 60.000 euro. Die heeft ze slim besteed, duidelijk niet aan poppen. Wel in de muziek gestoken, want ja, nu is ze een wereldwijde ster. Ik heb het over Sarah Larsson. Je kent haar natuurlijk van Lush Life. Never Forget You. Girls Like. Kortom, een vrouw met al heel wat hits op haar naam. En nu de nieuwe track, wordt komende week de belangrijkste track bij Slam. Ken Tamer.